despertit et fa un moment i m'has deixat la mossegada al gest. El vers de la poètica interpel·la amb el cor al cos i ja només la realitat, l'abisme, el vertigen, la nostra sort. La nostra sort he caminat sobre l'asfalt banyat. Ensumava la platja d'alguna manera sense pau ni eternitat. I el camí que és el poema col·lectiu, la nostra sort, el son i la politonal. La diferència és, la diferència és que vas partir tot fa un moment i m'has deixat la mossegada al vent, al vent, al vent.